Choose who you are, anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, fate is kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret long. But when, like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through. Mama, when you wished upon a star, your dreams come true. Secret long, yes, like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through. Baby, when you wish upon a star, your dream come true. When you wished upon the stars, makes no difference who you are, your dreams are gone. Ba-ba-ba-ba-ja. Louis Armstrong śpiewał piosenkę o życzeniu na widok spadającej gwiazdki. To piosenka z Pinokia, który rzeczywiście życzył sobie na widok spadającej gwiazdki, żeby zostać prawdziwym chłopcem. Mówiłam, że będą dzieci. Dominika i Jerzyk, witam ponownie. Dzień dobry. Mówiłam też, że będzie gość dr Tomasz Rożek, fizyk z wykształcenia, dziennikarz z zamiłowania. Czy odwrotnie? Dzień dobry przede wszystkim, witam was. Znaczy jedno i drugie. Znaczy jestem z wykształcenia na pewno fizykiem, ale też z zamiłowania myślę fizykiem. Tak sobie pomyślałam. Dziennikarz Gościa Niedzielnego, pisujący też do innych popularnonaukowych pism, wydawnictw, no i autor książek dla dzieci też. Chociaż chyba byśmy tutaj, a to jeszcze porozmawiamy o tym, czy ta książka jest dla dzieci, czy nie tylko dla dzieci. Książka, która jest pretekstem naszego dzisiejszego spotkania. Ale właśnie o tej piosence chciałam porozmawiać, no bo Pinokio życzył sobie na widok spadającej gwiazdki, wypowiedział życzenie, żeby być prawdziwym chłopcem. Zapytam pana jako naukowca, czy pan życzy sobie na widok spadającej gwiazdki co nieco? Całe szczęście gwiazdy nie spadają. No właśnie. To, co widzimy na niebie, czasami takie jakieś właśnie coś, co sugerowałoby spadającą gwiazdę albo coś, co wyglądałoby tak jak spadająca gwiazda, to całe szczęście nie jest gwiazda. Gwiazda ta najbliżej nas to Słońce. Gdyby ona spadła, to by było naprawdę bardzo, bardzo źle. W zasadzie ona by na nas nie spadła, raczej my na nią, bo przecież jest wielokrotnie większa od Ziemi, więc to ona by nas ewentualnie przyciągnęła. I w przeszłości, czy nawet w teraźniejszości w kosmosie dzieją się takie rzeczy jak kolizje różnych obiektów z gwiazdami. Natomiast ostatnią rzeczą, jaką wtedy człowiek powinien robić, to wypowiadanie życzeń. W zasadzie można powiedzieć, że żadne życzenie wtedy się nie spełni. A czym są w takim razie te spadające gwiazdki, bo nie gwiazdy? To, co widać na letnim niebie na przykład. Tu mam pewien kłopot, ponieważ to miała być moja zagadka. Aha, to może w takim razie dzieci nam podpowiedzą. Jeśli nie gwiazdka, to co? Przypomnijmy numer telefonu. 2 2 7 3. Pomóżcie nam, co to w takim razie jest? To, co spada, jeśli to nie gwiazdy. A co to Słońce trzyma na miejscu? Dlaczego Słońce nigdzie nie poleci? Ale Słońce leci i to z ogromną prędkością. Nic w kosmosie nie ma rzeczy, które stoją w miejscu. Wszystko się rusza wokół czegoś albo wokół siebie samego. I to zarówno w tym kosmosie takim dużym, tym, który mamy na myśli, mówiąc o gwiazdach, o planetach, o galaktykach, ale też w tym kosmosie takim całkiem małym na poziomie atomów. Atomów, które nas przecież budują. Elektrony, które krążą wokół jądra atomowego, też nie są w spoczynku. Atom cały w cząsteczkach, one też atomy drgają, one nie są tak jak zamurowane. Cząsteczki chemiczne przecież się cały czas poruszają we wnętrzu naszych komórek. I tak w zasadzie na każdym piętrze, czy to tych takich piętrach całkiem właśnie małych, czy to gdzieś tam wysoko w gwiazdach, wszystko jest w nieustannym ruchu. Słońce też się porusza się wokół centrum Drogi Mlecznej. W samym centrum Drogi Mlecznej jest czarna dziura, która być może nas kiedyś wciągnie. I ten ruch jest całkiem spory. Strasznie się zrobiło. Jak i wam głową, że ja wiem, że elektrony drgają, no bo ja chodziłam do szkoły, ja miałam fizykę, a wy? Coś na ten temat wiecie, że o tych elektronach i tych innych? No właśnie, to spróbujemy co nieco wyjaśnić. Nie wiem, czy to się tak da bez obrazków. Da się. Ja chyba trochę wiem, że jakieś protony, elektrony i chyba dalej nie pamiętam, to z nich składają się atomy, a te same elektrony to się składają z kwarki, nie wiem, z czego się składają. Ja też nie wiem, z czego się składają kwarki, natomiast masz rację, że protony i neutrony składają się z jeszcze mniejszych cząstek. Te cząstki to właśnie kwarki. A co z tymi elektronami? W zasadzie sprawa jest dosyć prosta. Każdy, kto ma w domu klocki Lego, wie, że po to, żeby coś wybudować, to musi to złożyć z mniejszych kawałków. Takimi kawałkami najmniejszymi, niemal najmniejszymi, które budują nas, są protony, neutrony i elektrony. Czyli można by powiedzieć, i będzie w tym bardzo dużo prawdy, że wszystko wokoło, w tym my sami, jesteśmy zbudowani z trzech klocków, zaledwie z trzech klocków. To jest proton i neutron, te dwie cząstki są w jądrze atomowym, i elektron, który krąży wokół nich, czy wokół atomu, wokół jądra atomowego krąży zwykle dużo więcej elektronów. Także no to tyle chyba. Elektron to taki klocek, który nas buduje. Tak? Coś się wyjaśniło, Jerzyku? Tak? Mam nadzieję, że nasi słuchacze też sobie jakoś wyobrazili jądro atomu, a potem jest cząsteczka, z cząsteczek są komórki. Dobrze, idę w górę? Tak, znaczy najpierw są cząstki fizyczne, czyli protony, neutrony, elektrony. One budują atomy. Atomy budują cząsteczki chemiczne, na przykład cząsteczki białek. Cząsteczki białek, między innymi białek, budują komórki, a komórki budują nas. Ciało. Dzwoni do nas Emilia. Halo Emilio, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Czy ty chcesz nam powiedzieć, czym są spadające gwiazdki? Mhm. Słuchamy. to jest meteoryt. Czy tak je, czy to się zgadza? Pytamy naszego gościa. Może się zgadzać, tak. To znaczy, rzeczywiście całe szczęście gwiazdy nie spadają i to, co widzimy, to, to są obiekty wielokrotnie mniejsze niż gwiazdy. Emilka ma rację, że to, że jednym z wytłumaczeń tego, co możemy widzieć między innymi na letnim niebie, ale, ale też w zimie często takie sytuacje mają miejsce, to są meteoryty. Mhm. Emilko, ty widziałaś kiedyś taki spadający meteoryt? Tak. I wypowiedziałaś życzenie? Mhm. I spełniło się? Mhm. No to brawo. A spoglądasz czasem w niebo? Masz na przykład teleskop? Bo my dzisiaj o to pytaliśmy też w pierwszej godzinie. Nie, nie mam teleskopu. Czyli tak po prostu patrzysz w niebo? Mhm. I co tam widać ciekawego? Gwiazdy, meteoryty, księżyc. Co możemy wypatrzyć na niebie? A czy ja mogę mieć jeszcze jedno pytanie do Emilki? Proszę. Emilko, a powiedz mi, jak myślisz, skąd one się biorą, te meteoryty w kosmosie? Trzeba powiedz po pomoc do rodziców. Bo to jest dosyć ciekawa historia, skąd one rzeczywiście się tam biorą, bo jeżeli mówimy o letnim niebie, jeżeli mówimy o takich rojach meteorytów, jak na przykład Perseidy, które całkiem niedawno były, ale takich rojów jest całkiem sporo w ciągu roku, to nie mówimy o jednej takiej spadającej gwiazdce, nazwijmy to w cudzysłowie, tylko o wielu setkach czasami w ciągu nocy. Jak to się dzieje? One są jakoś tak w gromadzie? One tak grupowo sobie latają? Czy pojedynczo? A wy jak myślicie? Ja myślę, że grupowo. Że grupowo? Ja też tak myślę. I ja chyba nawet mam pomysł, no. jak się wytwarzają te. Mhm. To jest tak, że dwie planety zderzają się ze sobą. Bardzo rzadko się tak zdarza. No, okay. Tak. I odłamują się duże odłamki. Później te odłamki na siebie wpadają i tak się odnażają meteoryty na kamienie. Mm-hmm. Taki proces rzeczywiście czasami bardzo rzadko się zdarza, ale on następuje naprawdę niezmiernie rzadko. Natomiast większość tych śladów, które widzimy na nocnym niebie, nie ma nic wspólnego z planetami zderzającymi się. To są ślady po komecie. Komety to są takie obiekty, które czasami w naszej części Układu Słonecznego się pojawiają. Niektóre pojawiają się cyklicznie, na przykład co 70, chyba 6 lat kometa Halleya. Inne zdarzają się tak rzadko, że w zasadzie możemy powiedzieć, że przylatują do nas jednokrotnie. Natomiast wszystkie one, zbliżając się do Słońca, troszeczkę się topią, bo kometa to nie jest głaz jeden, tylko kometa to są pozlepiane lodem albo śniegiem kawałki mniejszych, czy mniejsze kawałki kamieni, takiego pyłu jak gdyby. Taka kometa, zbliżając się do Słońca, ten lód się lekko topi i kometa za każdym takim zbliżeniem się zmniejsza, zostawiając to, co się odczepi, to, co się śnieg, jak się roztopi, no to się odczepia ją te kawałki skalne. One, że tak powiem, wiszą w przestrzeni w miejscu, w którym kometa przeleciała. Czasami zdarza się, że przez to miejsce przechodzi akurat orbita Ziemi. Więc to, co my widzimy jako spadające na nas obiekty, w zasadzie to my na nie wpadamy, krążąc wokół Słońca. I to są roje meteorytów, na przykład Perseid. Fascynujące. Teraz ja mam dla pana zagadkę. Proszę posłuchać tego dźwięku. Co to może być? Ma pan jakiś pomysł? Czuję podstęp. To damy panu chwilę na zastanowienie, tymczasem piosenka o gwiazdce, a za moment wrócimy do tego odgłosu. Little star, say you hit a call. You missed out on a hint to know. is telling to know the little thing. And Abby knows little stay. It'll close my eyes. There was a fire at the lighthouse. They're always waiting for a thing like this. Came driving from all over town for you, little star. Księżyca? Tak, powiedz Dominiko jeszcze raz. Jowisz ma 64 księżyce? Niemalże co miesiąc się odkrywa jakiś nowy, ale rzeczywiście ponad 60, tak. Zapytaliśmy naszego gościa, pana Tomasza Rożka, co to takiego? Zanim gość odpowie, to Jerzyk ma teorię. Co to może być? Mi się wydaje, że to jest jakby startowała rakieta, bo dźwięk przypomina jakby start rakiety. Mm-hmm. Te takie jakby to przypomina jakby monitory coś patrzyły, jakby z fale radiowe rakieta odbierała. Mm-hmm. Z ziemi i to przerabiało na dźwięk, porozmywając się z ziemia do rakiety. Mm-hmm. Rakieta do ziemi. Co pan na to? Możliwe. Znaczy nigdy nie byłem w rakiecie, więc startującej, bo w niestartującej byłem, ale startującej nie byłem i stąd takich swoich prywatnych doświadczeń na ten temat nie mam, ale być może jest tak, jak mówisz. Ja mam podpisany ten odgłos jako odgłos księżyca Jowisza. No, takie było moje podejrzenie, że tu gdzieś jest haczyk. W kosmosie jest kompletnie cicho, więc rejestrowanie od dźwięków kosmosu no jest takie troszeczkę podchwytliwe. Jest dlatego cicho, że w kosmosie panuje próżnia. dźwięk po to, żeby się rozchodzić, potrzebuje ośrodka. To może być ciało stałe, to może być ciecz, to może być gaz, ale w kosmosie, generalnie pomiędzy obiektami kosmicznymi jest pusto, jest próżnia. Więc na pewno żadnego dźwięku w ten sposób, na przykład na Ziemi, z Jowisza, czy z jakiegokolwiek innego obiektu, nie da się zarejestrować. To skąd mamy taki odgłos? Co to może co dać? Można zrobić, to można zarejestrować na przykład fale radiowe, albo inne promieniowanie elektromagnetyczne. Elektromagnetyczne, czyli powiedzmy z rodziny promieniowanie tego samego rodzaju co światło, ale o innej długości. Takie, którego my nie widzimy oczami, ale potrafimy wybudować urządzenia fizyczne, które to promieniowanie rejestrują. Więc możemy rzeczywiście takie promieniowanie zarejestrować, a później jakimś sprytnym sposobem matematycznym przerobić długość fali tak, żeby powstała fala dźwiękowa. Natomiast na pewno stojąc gdzieś w kosmosie, na powierzchni Księżyca albo lecąc w rakiecie i nastawiając ucho w kierunku Jowisza, na pewno byśmy tego nie usłyszeli. Mm-hmm. Dominiko, ty miałaś pytanie do naszego gościa. Skąd się bierze w kosmosie lód lub śnieg, skoro woda jest tylko na Ziemi? Nie, wody jest wszędzie pełno w kosmosie. Woda to jest jedna z tych substancji, których jest w kosmosie dosyć sporo, w różnych miejscach. Woda nie występuje tylko na Ziemi. Woda występuje na przykład na Marsie także. Tam raczej zamarznięta. Bardzo rzadko się zdarza, że gdzieś tam widzimy przez teleskopy, czy powiedzmy przez urządzenia, które wokół Marsa latają, orbitują, że gdzieś tam się stopił kawałek lodu i widać, że rzeczywiście jakąś stróżkę na wydmie na przykład marsowej, ale wody na przykład na niektórych księżycach, niektóre księżyce Jowisza czy Saturna są w całości z wody zrobione. Nie mają nawet kawałka lądu, więc moglibyśmy powiedzieć, że to jest księżyc, który jest w całości jednym ogromnym oceanem. Sama mówiłaś o tym w poprzedniej godzinie, co prawda mikrofony wtedy były wyłączone. Mówiłaś o Europie. O Europie, tak. Europa, nie o Europie tej, w której mieszkamy, to nie znaczy, kontynencie na Ziemi. No tak. No lód, czyli woda. No powiedzmy, bo my wiemy, o co chodzi, a słuchacze niekoniecznie. Nie mówimy o Europie, kontynencie na Ziemi, tylko jest mówimy taki księżyc, o Europie, który się nazywa Europa. I to jest księżyc, który jest księżycem lodowym. W całości jest pokryty oceanem. Rzeczywiście ten ocean jest zamrożony i grubość tego lodu czasami wynosi nawet kilkanaście kilometrów, ale no nie ma wątpliwości, że lód to także woda. A pod tym lodem jest ocean już wody płynnej i być może tam jest życie. Fascynujące. Ja jestem ciekawa, skąd my wiemy tyle o innych planetach, skoro lądowaliśmy zaledwie na Księżycu, jeśli w ogóle. W ogóle, na pewno, żeśmy lądowali na Księżycu. Są różne teorie. Niektórzy mówią, że to wszystko było sfilmowane w studiu. No a łazik zaledwie na Marsa dotarł. Mhm. Więc skąd my wiemy tyle o następnych planetach Układu Słonecznego? Nie ma wątpliwości żadnych, że lądowaliśmy na Księżycu, żeby wyjaśnić. Łaziki, czy powiedzmy lądowniki, lądowały w wielu różnych miejscach, nie tylko na Marsie, ale też na Wenus, też na Księżycach, na przykład Jowisza, Saturna. Natomiast nie zawsze trzeba gdzieś wylądować, żeby to badać. Sondy kosmiczne, czy sond kosmiczny, które badają różne obiekty w Układzie Słonecznym, jest naprawdę sporo. Cały czas wysyłamy nowe. Cały czas, że tak powiem, w biegu są sondy, które lecą dopiero do swojego celu. Także badamy kosmos na wiele różnych sposobów. Zanim zaczęliśmy wysyłać sondy, przyglądaliśmy się tym różnym planetom. W kosmosie, no nie tylko w kosmosie, ale w ogóle wokół nas panują, jakby to powiedzieć, te same zasady, to znaczy innymi słowy, te prawa natury, które obowiązują na Ziemi, one obowiązują też na innych globach, więc patrząc na inne globy, nawet jeżeli tam nas nie ma, tylko właśnie dofotografujemy, filmujemy, jesteśmy w stanie wyciągać całkiem sporo wniosków dotyczących tego, jak tam jest. Jeśli wy macie pytanie do naszego gościa, to oczywiście zachęcamy do wykręcenia numeru 227-3-2233-3333-3. Tak? 7? 7? 8? Za dużo. 2-2 i same trójki. I za chwilkę będzie można zadać te pytania. A wam się jakieś nasunęły pytania? Dzieciom w studiu? To za momencik. Wesoła piosenka o księżycu, bo poprzednie dwie kosmiczne były takie kołysanki. To chyba tak jest, że piosenki o obiektach na nocnym niebie to prawie zawsze kołysanki. Radiowe Nutki śpiewały o księżycu, rozbójniku. Naszym gościem jest fizyk, pan dr Tomasz Rożek, dziennikarz m.in. Gościa Niedzielnego. No właśnie, fizyka z astronomią, tak nazywał się przedmiot, który miałam na świadectwie w szkole, w szóstej klasie. Jak to jest, że te dwie dziedziny się łączy? Ja też miałem taki przedmiot, ale nie przypominam sobie, żebyśmy zbyt wiele mówili o astronomii. To też prawda. Znaczy fizyka, astronomia, w zasadzie można by powiedzieć, że fizyka opisuje zasady działania świata, tak, w wielkim, wielkim, bym powiedział, skrócie. W ogóle dzielenie nauk przyrodniczych na fizykę, na chemię, na biologię jest podziałem sztucznym i ja zresztą uważam, że to jest duży błąd, że w szkole to tak podzielone jest. Chyba coś się pozmieniało, teraz już są w szkole podstawowej do chyba czwartej klasy jest przyroda, ale tak? Później... Zgadza się? Ale później już chyba nie. To znaczy taka jakby czasami, no bo u nas w jak mieliśmy kształcenie zintegrowane w pierwszych, drugich i trzecich klasach, to mieliśmy taką książkę do języka polskiego, książkę do matematyki i podręcznik z różnymi rzeczami do języka polskiego i czasami w języku polskim była przyroda właśnie. Mm, tak to wyglądało. Mi też tak się zdarzyło. Jeszcze no, muzyka, tak, że muzyka i plastyka też były. To jest coś takiego. Znaczy w mojej książce było tak, że jest polski i tam czasem się zdarzało, że na przykład kącik przyrodniczy było napisane. Aha, kącik przyrodniczy. No dobra. Dzieci w studiu, pytanie do was. Jak wygląda Ziemia? Jest to krągła? No nie do końca. To znaczy trochę jakby ktoś na nią usiadł. Mhm. Nie jest do końca okrągła. Mhm. Tak. Czyli nie jest kulą. Nie jest kulą. Nie jest. To ustaliliśmy. Jakby ktoś na nią usiadł. A czy to jest tak, że ona jest obła? Że można gładko się tak prześliznąć? Gdybyśmy mieli ogromne dłonie, to tak można się prześliznąć po niej. Myślę, że nie, jest szorstka. Bo są góry. To są góry, tak. Lasy, to prawda. Woda jest. Ale ja myślę o czymś innym. Bo ona... nasza planeta się rusza. Tak jakby ktoś tam w niej mieszkał i próbował się wydostać. Dobrze sobie to wyobrażam? Czy rusza? No. Ona się rusza na wiele różnych sposobów. Jeden z tych ruchów to jest ruch taki, powiedziałbym, wirowy wokół własnej osi, który odpowiada za to, że mamy dzień i noc. Natomiast rzeczywiście w środku Ziemi drzemie dosyć spora energia, która czasami w sposób niekontrolowany się wydostaje i wtedy mamy na przykład trzęsienia Ziemi. Albo wybuch wulkanu. Albo wybuchy wulkanów. Dobrze tak, mi się skojarzyło. A gejzery? Gejzery to też jest aktywność wulkaniczna, natomiast z racji tego, że no, pod wpływem warunków jakiś w konkretnym miejscu to nie lawa wylatuje na zewnątrz, tylko dym. Ogrzana do wysokiej temperatury woda na przykład. A kosmos? Czy wiemy, jaki kształt ma kosmos? Dominiko, ty masz chyba jakiś pomysł co do kosmosu. Skoro się rozszerza, to chyba najłatwiej by było, gdyby był taki w kształcie kuli, może trochę spłaszczony. Może tak jest, tego nie wiemy. Rzeczywiście się rozszerza i rzeczywiście jakiś kształt musi mieć. W tej książce pana o kosmosie jest pewne takie doświadczenie, na podstawie którego można spróbować zgadnąć, jaki ma kształt kosmos. Będzie nam coś potrzebne do tego doświadczenia? Tak, to znaczy ja myślę, że to jest też doświadczenie takie troszeczkę, które może pokazać podróżowanie w kosmosie na duże odległości. Co będzie nam potrzebne? No, ołówek albo długopis i kartka papieru. To proszę przygotować kartkę i ołówek lub długopis, a my tymczasem porozmawiamy z Michałem. Halo, Michale. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty masz pytanie do gościa? Tak. Słucham cię. Czy z Marsa widać meteoryty? Czy na Marsa może spaść? Tak, może spaść. I nawet dzieje się to zapewne częściej niż na Ziemi, dlatego że Ziemia ma dosyć gęstą atmosferę. A gęsta atmosfera powoduje, że te mniejsze, ci mniejsi goście z kosmosu, tak bym ich nazwał, po prostu w tej atmosferze się spalają. Tymczasem Mars ma bardzo rzadką atmosferę. Rzadsza atmosfera powoduje jak gdyby taką mniejszą ochronę, więc te najmniejsze pyłki kosmiczne spadają na Marsa pewnie dużo częściej niż na Ziemię. Zadowolony z odpowiedzi? Dziękuję. Bardzo cię proszę. Dziękujemy ci bardzo. Do ciebie, Michale, i do Emilki powędruje książka Kosmos od naszego gościa. Kartki i długopisy i wracamy po piosence. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. All I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, Matt Dusk zabrał nas na Księżyc. Mamy dzisiaj kosmicznie. Przygotować mieliście kartki i długopisy. My już mamy. I spróbujemy teraz co nieco o kosmosie, o jego kształcie się dowiedzieć. Co czyli robimy? Czyli mam opowiadać, tak? Proszę. Proponuję, żebyście namalowali na tej kartce dwa punkty oddalone od siebie. Punkt A i punkt B. Muszą być daleko? Tak, myślę, że dobrze może by było być tak. Tyle? Słucham? Czy może tak być, no tak powiedzmy z 10-15 centymetrów, gdziekolwiek. Tyle? Może być, Dominiko. W kosmosie, czy na kartce papieru, która jest płaska, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że najkrótsza droga pomiędzy tymi dwoma punktami, no to jest droga po linii prostej, po prostu prosta, łącząca te dwa punkty. W kosmosie nie do końca wiemy, czy kosmos jest płaski, tak jak kartka papieru. Być może jest na przykład zrolowany, więc teraz proponuję z tej kartki zrobić taki rulon, taką trąbkę jak gdyby. I teraz się okazuje, że pomiędzy tymi dwoma punktami A i B różnych dróg jest kilka. Jedna z tych dróg przechodzi przez środek tego rulonika. Inna z tych dróg przechodzi, nie wiem, na przykład taką spiralą z punktu A do B dookoła. Innymi słowy, co chcę powiedzieć przez ten eksperyment, czy przez to takie doświadczenie. Kosmos czasami bywa bardzo taki trudny do zrozumienia i zupełnie inny niż mogłoby nam się wydawać, patrząc na to, co dzieje się na Ziemi. Zakrzywienie czasoprzestrzeni, coś, co brzmi bardzo trudno i jest bardzo trudne, powoduje, czy konsekwencją tego może być to, że podróże nawet na duże odległości w kosmosie być może da się robić na skróty. Tak jak podróże między punktem A i B na kartce. Jeżeli zwiniemy tą kartkę bardzo, to wtedy droga pomiędzy punktem A i B przez środek takiego rulonika jest dosyć krótka. Być może kiedyś nauczymy się latać na duże odległości właśnie wykorzystując jakieś urządzenie, które nam... Jakiś trik, coś takiego, co nam pozwoli dostać się na skróty. To jest to, co oglądamy w filmach science fiction, choćby w Gwiezdnych Wojnach. Tak, na super przykład. Prędkość i już. W krótkim czasie bardzo wielkie odległości. Znaczy, gdyby scenarzysta nie wymyślił super prędkości, to okazałoby się, że przez 4 epizody po prostu musimy lecieć i to trwa i mija pierwsze pokolenie, drugie, trzecie, piąte i dalej lecimy. Jeśli nie wszystko, o czym mówiliśmy, jest dla was zrozumiałe, to zachęcamy do sięgnięcia po książkę zatytułowaną po prostu Kosmos. Tak, a ja zachęcam bardzo do tego, żeby odwiedzić mojego wideobloga, miejsce, w którym też opowiadam o kosmosie. Wideobloga możecie znaleźć bardzo łatwo, wpisując w jakąkolwiek wyszukiwarkę Nauka to lubię. Lubimy naukę bardzo. Jeszcze dwa słowa o tej książce, bo nie będziemy straszyć, to nie jest podręcznik do astronomii. Nie, to nie jest podręcznik, to nie jest książka no taka poważna w sensie takim, że same litery, żadnych ilustracji. To jest książka, którą można wziąć na wakacje, niestety się kończą już, można wziąć na weekend, można usiąść na łóżku i sobie poczytać wieczorem. Myślę, że ciekawa, starałem się bardzo. Dominiko, ty miałaś okazję poczytać. Jakieś wrażenia z tej książki? Trudna? Trudno opisać i rzeczywiście było trochę trudno, ale i tak mi się podobało. Cieszę się bardzo. Polecamy Tomasz Rożek i książka Kosmos o kosmosie. Niedługo będą kolejne części. Tak, bo książka Kosmos to jest pierwsza część takiej trylogii, którą sobie wymyśliłem. Trylogii, która w pierwszej części właśnie opisuje rzeczy większe od człowieka. W drugim tomie człowieka, a w trzecim ten kosmos, ale w drugą stronę, czyli rzeczy mniejsze. I skończę, myślę, na kwarkach, o których Dominika powiedziała w którymś momencie. Czekamy na kolejne części. Bardzo dziękuję. Dynamika i człowiek w skokach. Czy wiecie już kto to? Czy się domyślacie? Pomyślcie przez chwilę, na pewno go znacie. Z wszystkimi za pan brat, beztroski i swobodny. To on, nie kto inny, to sam konik polny. Do arterii. 3, 2, 1, 0. Start rakiety. Powinien być, ale teraz nie kosmos. Teraz przyroda nasza. Ostrzeżenie dla tych, którzy przy śniadaniu, a którzy nie lubią pająków. Teraz będzie o pająkach. Ponieważ spotykamy je na spacerach, zwłaszcza teraz, kiedy chodzimy na grzyby, mnóstwo pajęczyn rozpiętych między drzewami, no to postanowiłam, że oswoimy troszkę te stworzenia. Pajęczyn w lesie jest zawsze dość dużo, zwłaszcza na okrajkach, czyli na miejscach, gdzie jest blisko otwartych przestrzeni, blisko dróg. Pająki, które spotkamy w trakcie grzybobrania, to są zwykle krzyżaki albo osnowiki. Każdy krzyżak na grzybiecie ma po prostu krzyż. Są różne gatunki, jedne są mniejsze, jedne są większe, a osnowik ma długie odnóża. 4 pary i duży odwłok z białymi śladami, a spód ciemno ubarwiony, więc taki ma lekko maskujący kolor. Jak spadnie nam runo, to już go nie znajdziemy. Gdy staniemy na brzegu lasu, zwłaszcza gdy będzie polana, rozejrzyjmy się za pająkiem, który przypomina tygrysa na odwłoku. To jest tygrzyk paskowany, kiedyś bardzo rzadki, a obecnie spotykany powszechnie. Co ciekawe, samica jest tą tygrysicą, jest wielka. Samce są malutkie, rzadko je możemy spotkać. Zwykle w sierpniu, w okresie gotowym, przynoszą prezenty samiczkom, żeby je zachęcić. Sieć tygrzyka ma taką charakterystyczną pionową taśmę. Ona jest po to, by samica, gdy coś jej wpadnie w sieć, gdy poczuje drgania, mogła szybko się przemieścić do ofiary. Zobaczymy też na sieci, że tam są pooklejane owady. Dlaczego? Dlatego, że sieć pajęcza ma nici, które są lepkie i nici, które są nićmi takimi nielepkimi, po których pająk się przemieszcza. Do tych lepkich nici przyczepiają się owady. Pająki, które budują sieci, czyli rozpinają pomiędzy krzewami, drzewami, zwykle łapią owady latające. Zaś pająki niesieciowe, bo takie też spotkamy, trzeba się po prostu pochylić, a jak się jest młodszy, to się widzi więcej niż rodzice i można powiedzieć, mamo, tam pająk chodzi. Są to pająki, które budują czasami sobie norki, tam mają małe sieci, a są też takie pająki, które napadają na owada biegającego i tym sposobem mają swoją ofiarę. Poza tym, że to nieprzyjemne ściągać z twarzy pajęczynę, czy mamy się czego bać w kontakcie z tymi pająkami, które w Polsce mieszkają? Wiadomo, kto się kogo bardziej boi. Czy pająk nas, czy my pająkę. Jeżeli pająk nas usłyszy, tak trochę inaczej, bo zaczepimy gdzieś o pajęczyny i on to wszystko odbiera, że albo ma zdobycz, albo zagrożenie. I wtedy jedne uciekną w kąt, inne się opuszczą na dół lasu i uciekną w runo. Nie powinniśmy się bać, powinniśmy przejść, ewentualnie zdjąć pająka, który po nas chodzi i nie bać się, że nas w jakiś sposób ukąsi. Pająki, które ewentualnie czasem powodują jakieś ukąszenia, nie występują tak powszechnie. Trzeba pójść do jaskini, żeby spotkać siecierza jaskiniowego, takiego pięknego pająka, Możemy go spotkać na Jurze w Polsce. Mamy też pająka, który się nazywa bagnik przybrzeżny. To już trzeba pójść na torfowisko i tam czegoś szukać wśród torfów. Może czasami on nas ukąsić i rzeczywiście literatura opisuje to ukąszenia jako nieprzyjemne. Ale nie bójmy się, nie mamy ani wałęsaków brazylijskich, ani czarnych wdów. To są gatunki, które występują w innych szerokościach geograficznych i zupełnie innych warunkach. Jeżeli pająków jest dużo w ciągu lata, to wtedy mamy mniej komarów. Więc jak ktoś ma w domu pająka, powinien się zastanowić, czy woli mieć w gniazdku śmierdzące chemikalia zabijające komary, czy też chce mieć pająki, które pozbędą się tego samego problemu szybciej i radykalnie. Mam nadzieję, że pająki troszeczkę wam się spodobały i że nie sprawiliśmy, że ktoś przestał jeść w połowie śniadania, dlatego że usłyszał o pająkach. Pająków jadowitych na szczęście w Polsce nie mamy, takich bardzo jadowitych, a o pająkach opowiadała nam Małgorzata Czyżewska z Lasów Państwowych. 6,5 minuty pozostaje nam do godziny 9:00, no to już niestety pora się pożegnać. Zanim jednak powiemy sobie do usłyszenia, to chcę przypomnieć o plebiscycie Mistrz Mowy Polskiej. Plebiscyt, który trwa do 29 września. I my, Zagadkowa Niedziela, także mamy nominację w kategorii Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej i można na Zagadkową Niedzielę oddać głos. Na stronie www.mistrzmowy.pl jest odnośnik do głosowania Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Jeśli wy, nasi słuchacze i wasi rodzice uważają, że zasługujemy na tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej, to zachęcamy do oddania głosu. Pora się pożegnać. Dzisiaj w Zagadkowej Niedzieli byli Dominika Pik, prosto z Torunia, czyli miasta Kopernika, w sam raz na audycję o kosmosie. I Pierniczki. Oczywiście, jej miasto Pierników. Jerzy Krudolf z Warszawy. Dziękuję. Dziękujemy ci bardzo za przybycie. Nasz gość, Tomasz Rożek, doktor Tomasz Rożek, fizyk, miłośnik astronomii, miłośnik przyrody i wszystkiego, co naukowe. Chyba tak mogę powiedzieć? Tak. Nie pomyliłam się nigdzie? Lepiej by pani tego chyba nie ujęła. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wizytę. Będzie pan później podpisywać także książki dla naszych miłych słuchaczy, książki o kosmosie. Mam nadzieję, że to, czego nie wyjaśniliśmy my tutaj, da się wyjaśnić czytając z rodzicami. Bardzo bym chciał. Tam są rzeczywiście takie fragmenty, zresztą specjalnie zaznaczone dla osób troszeczkę starszych. Natomiast myślę, że każdy, kto lubi czytać, potrafi czytać i czasami spogląda w niebo i zadaje sobie pytanie, co tam jest, dlaczego tak to wygląda, to znajdzie dużo przyjemności w czytaniu i w robieniu różnych eksperymentów, bo takie też tam są. A no właśnie, tam jest też, bo to nie jest książka po prostu, w której jest tekst. Tam są przepiękne ilustracje kosmosu, zdjęcia kosmosu, tak. Ale są też doświadczenia do samodzielnego wykonania. Jedno tutaj próbowaliśmy wykonać. No i są dialogi. To są dialogi z pana dziećmi. Z kim? Bo... No właśnie, z kim to są dialogi? Niektóre z nich są inspirowane rozmowami z moimi dziećmi, z moimi bliźniakami. Niektóre, no... Spotykam się często z dziećmi w szkołach czy w czasie różnych festiwali nauki, więc takie pytania często padają. Nie ma jednej osoby, z którą rozmawiam w tych dialogach, tak bym to ujął. Książka o kosmosie, dr Tomasz Rożek. Pomagali nam dzisiaj także... Michał Jakubik sprawił, że nasze słowa i muzyka do was dotarły. Wspierała nas i odbierała Halina Wachowicz. Odbierała telefony, oczywiście Halina Wachowicz. Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. Zagadkowa Niedziela wróci za tydzień. To już będzie wrzesień. Nie. Do szkoły. Nie. Pająk na stare lata był ślepy i głuchy. Nie mogąc wtedy złapać ani jednej muchy. Pajęczyny obwieściła orędzie, że zmienił się i odtąd mógł zjadać nie będzie, że pragnąłby swe życie wypełnić czymś wzniosłym i zająć się jak inni uczciwym przeniosłem. A więc po prostu szewstwem zaś na dowóz kruchy postanowi za darmo obudzić wszystkie muchy. duchy. Nieśmiało przybywają i młode, i stare, a on szewskim zwyczajem zdejmie każdej miarę. Muchy słysząc o takiej poprawie pająka wyleciały i jeły chacie do ogonka. Podstawiają więc nóżki, wesoło brzęczą, a pająk je okręca swą nitką pajęczą. Niby mierzy dokładnie, gdzie stopa, gdzie pięta, a tymczasem wciąż mocniej głupie muchy pęta. Muchy patrzą i widzą, że wpadły w pułapkę. Pająk zaś, który dawno miał już na nie chrapkę, pogłaskał się po brzuszku i zjadł obiad soty. Odtąd mówi się u nas, uszyć komuś buty. Zapraszamy do reklamy. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa. Zapraszamy do Kawę Punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. 9 na zegarach, tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 sierpnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Obiecuję, że do grudnia doszlifuję swój angielski. I will polish my English. Premier Tusk będzie prezydentem Unii. O jego pierwszym spotkaniu z prasą za chwilę opowie nasza korespondentka. W tym serwisie Trójki także 34. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Oraz półmaraton praski w Warszawie. Start za godzinę. Jest nowy przewodniczący Rady Europejskiej i jest nim Polak, premier Donald Tusk. Tak zdecydowali unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. Szef polskiego rządu jest już po pierwszej konferencji prasowej i jak wynika z ocen zagranicznych korespondentów, zrobił dobre wrażenie. Z dziennikarzami rozmawiała Beata Płomecka. Merytoryczny, sprawny, dowcipny, choć nie idealny. Takie były pierwsze komentarze. Bardzo sprawnie, inteligentnie odpowiadał na pytania. Także dobre wrażenie, pozytywne wrażenie. Myślę, że dookoła mnie dziennikarze raczej byli pod wrażeniem. Minusem według części brukselskich korespondentów jest słaba znajomość angielskiego. Premier mówił po polsku, ale obiecał, że nadrobi zaległości w angielskim. Korespondenci zwrócili uwagę na jego żart i grę słów. I will polish my English. Czyli muszę podszlifować swój angielski. Słyszałem, that's good. That's good, z tyłu sali, jak angielscy dziennikarze inni to komentowali. Relacjonował Andrew Redman z portalu internetowego e-Observer. Donald Tusk obiecał, że nadrobi zaległości w angielskim do grudnia, bo wtedy rozpoczyna pracę w Brukseli jako szef Rady Europejskiej. Został wybrany na 2,5-letnią kadencję z możliwością przedłużenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tyle dziennikarza Donaldzie Tusku. Szef rządu został przedstawiony przez obecnego szefa Rady Europejskiej. Herman Van Rompuy nazwał swojego następcę mężem stanu Europy. Donald Tusk jest jednym z weteranów Rady Europejskiej. Duże wrażenie zrobiło na swoich kolegach swoją determinacją i pewnością, z jakimi rządził krajem także w czasie kryzysu gospodarczego, dzięki czemu w Polsce utrzymano stabilny wzrost gospodarczy i kraj nigdy nie popadł w recesję. Wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej chwali także kanclerz Niemiec Angela Merkel. Szefowa niemieckiego rządu powiedziała, że Donald Tusk jest zapalonym, przekonanym i przekonującym Europejczykiem. Jak dodała, to także jego zasługa, że relacje między Niemcami a Polską są obecnie tak dobre. Merkel pochwaliła też wybór Federiki Mogherini. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dodajmy, Federica Mogherini, włoska minister spraw zagranicznych, została wybrana na funkcję szefowej unijnej dyplomacji. A Donald Tusk wrócił już z Brukseli. Funkcję szefa rządu będzie pełnił w kraju do końca listopada. Pan premier funkcję w Brukseli obejmuje 1 grudnia. I do tego czasu załatwi wszystkie pilne sprawy, w tym wskaże swojego następcę, dodaje rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Do 1 grudnia jest czas na przygotowanie i uporządkowanie wszystkich spraw w Polsce, czyli na razie normalna praca. I pan premier przedstawi scenariusz po rozmowach oczywiście z panem prezydentem, po rozmowach z naszym koalicjantem. Medialna giełda już nabiera rumieńców. Wśród osób, które mogłyby stanąć na czele rządu, wymieniani są przede wszystkim marszałek Sejmu Ewa Kopacz oraz minister obrony Tomasz Siemoniak. W serwisie Trójki teraz historia. Mija 34. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. Ogłosił przed laty w Gdańsku Lech Wałęsa. Porozumienia sierpniowe to 21 postulatów. Ich wybór nie był łatwy, wspomina dawny działacz opozycji Maciej Grzywaczewski. Przemieszanie było bardzo duże i niektóre były fajne, tak jak wolne wybory, no ale one były zbyt radykalne, a trudno też, żeby na postulatach strajkowych mieścił się postulat o mydle na wydziale, więc trzeba było to wszystko wyważać i to właściwie było w nocy z soboty na niedzielę, później w całą niedzielę i chyba w niedzielę wieczorem to zostało zamknięte. Porozumienie w Gdańsku podpisał ze strony Komisji Rządowej wicepremier Mieczysław Jagielski. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy reprezentował przewodniczący Lech Wałęsa. Porozumienia sierpniowe zakończyły 2-miesięczną falę strajków w całej Polsce. Gotowi do biegu start. Już za godzinę 9 rusza w Warszawie półmaraton praski. Początek przy Stadionie Narodowym. W biegu weźmie udział 7 tysięcy osób z 20 krajów, a wśród nich m.in. mistrz olimpijski i świata w wioślarstwie Adam Korol oraz były reprezentant Polski w piłce nożnej Michał Żewłakow. Zawodnicy mają do pokonania ponad 21 kilometrów. To był serwis Trójki. Najcieplej dziś w Rzeszowie, Katowicach i Krakowie. 23 stopnie w Warszawie i Poznaniu, 22 w Białymstoku i Wrocławiu, 21 w Suwałkach i w Zakopanem, 20 stopni, najchłodniej w Koszalinie, 18 stopni. Niedziela niestety pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami także zagrzmi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor, producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu, witam Państwa, Wojciech Mann, a także Michał Jakubik przy konsolecie i Hanika Wachowicz, która ma nadzór nad całą imprezą. a impreza jak zwykle nosi tytuł Piosenki bez granic.